Değerli dinleyenlerim, geçen dersimizde haşir ve ahiret konusunu bir parça, bir misal ile işlemiştik. Risale-i Nur'dan 10. söz, haşir ve ahiret konusunu insan aklına yaklaştıran bir üslup ile işlemektedir. Eski zamanlarda İbn Sina gibi bir alim bile haşir konusu, yani öldükten sonra tekrar dirilip bir ilahi mahkemede, huzur-i ilahide toplanacağımız ve sonra da cennet ve cehennem ile amellerimize karşılık verileceği meselesi akıl ile ispat edilemez, akıl ona yol bulamaz gibi bir söz söylemiş. Çok akıllı bir adam olmasına rağmen. Şimdilerde de bazı insanlar dinin her meselesi akla vurulmaz, akıl ile bilinemez, bulunamaz diye kestirmeden hemen böyle konuşuyorlar. Halbuki din sadece akıl ile, tabiatla, bilimle ters düşmez. Aynı zamanda pek çok konusu tabiat üstü bir düşünceyle, bir tefekkürle pek çok dini konu anlaşılabilir, bilinebilir ve akıl Allah'ın izni ve lütfuyla bir yol bulabilir. İşte 10. sözde Haşir Risalesi'nde ahiret konusu mümkün olduğu kadar aklın terazi ve mizanlarıyla izah ve ispat ediliyor. Bunu merak eden herkes 10. sözü defalarca okumalıdır. Haşir Risalesi'ni sözlerden okumalıdır. Ve bu çok önemli bir konudur. Çünkü gerçekten böyle bir hayatın varlığı, yani öldükten sonra dirilme ve yeni bir hesaba çekilme ve ebedi bir hayatta hayatın varlığı gibi konular beni doğrudan doğruya ilgilendiren ve dünyadaki bütün konuların üzerinde beni doğrudan ilgilendiren bir konudur. İnsanoğlu bazen çok önemsiz konularla ömrünü, vaktini geçiriyor. Yani ne bileyim işte çok uzak dünyalarda yaşanan çok basit detaylar. Hatta ne bileyim yani şimdi magazin haberleri, kimin kimle evlendiği, boşandığı gibi haberler bile insanları efendim meşgul ettiği bir dünyada düşünürsek, doğrudan doğruya beni ilgilendiren bir konuda doğrusu bir şeyimin, ciddi bir araştırmamın olmaması hayret vericidir. Ben zaman zaman şuna bakıyorum. Yani mesela geçen gün belediye ev dağıtımı yaptı. Yani orta gelirli vatandaşlara kura ile ev dağıtımı yaptı. 500 ev dağıtacaksa 10 bin kişi müracaat etmiş. Ve o dağıtıma katılanlardan bazılarına bu piyango vurdu, bazılarına vurmadı. Efendim, halbuki öyle piyango da sayılmaz. Çünkü kendi parasıyla ödeyerek satın alıyor sonucunda. Ama o kadar seviniyor ki o ev çıkan insanlar. Yani kolay ödeyerek ev sahibi olabileceğim ileride sevinciyle zıplayan insanlar var. Ailesine dönüp de birbirleriyle kucaklaşıp ağlaşanlar var. Doğrusu bu çok enteresan ve bize bir şey anlatıyor. Mesela üniversite imtihanlarına girmiş, işte ben kazandım anne, kazandım baba, şu kadar puan aldım diye sevinçle koşup gelenler. Halbuki daha önünde yıllarca okul okuyacak. Yani öyle bedavada meslek verecek değiller. Öyle bedava bir piyango da değil bu. Böyle olduğu halde bu piyangolar bizi çok sevindiriyor, kazanma. Ailemize sevinçle dönüyoruz. Ya ahirette dünyadaki amellerimizden, işlerimizden hesaba çekildiğimiz zaman kazandığımız güzel amellerimizin ağır gelip kazandın sen ve bütün şeylerin bitti, korkuların, endişelerin bitti. Bundan sonra ne cehennem korkusu ne de artık yokluk gibi bir endişen olmayacak müjdesi, yani insanı herhalde çıldırtacak kadar sevindirici bir hadisedir. Yani bana milyonlar yıllar ömür bağışlanıyor ve cennet gibi bir zenginlik bağışlanıyor. Bu ne kadar sevindirici bir hadisedir. Ve bununla ben bugün dünyada çok zayıf bir ilgi ile takip ediyorsam bu konuyu, hayret verici bir, yani bir mantık hatasıdır bu. Ama bizim nefsimiz bizi aldatıyor. Yakın zamanlar bizim ilgimizi çekiyor. Yani işte 5-10 yıl içindeki şeyler bile icabında uzak geliyor. Bir saat içindeki lezzet, bir yıl sonraki menfaatimi elimden alıp gidebiliyor. Çok talebe vardır ki biliyoruz, hani oyunla, eğlenceyle vakit geçirip dersini, okulunu kaybeder. Yani demek ki yakınımızdaki lezzet, yakınımızdaki menfaat, yakınımızdaki eğlence az ötedeki menfaatimizi, çıkarımızı elimizden alıp gidebiliyor. İşte dünya gözümüzü perdeler de biz ebedi ahiret mutluluğunu kaybedersek bu büyük kayıptır. Allah muhafaza etsin. İşte haşir bahsi, ahiret konusu bu bakımdan çok önemlidir. Bu konuyu mutlaka iyi öğrenmek, iyi anlamak, herkese de iyi anlatabilmek durumunda olmalıyız. Geçen derste okuduğumuz misalin birkaç bölümünü şimdi tekrar edelim. Hani bir şehir vardı, evler, bağlar, bahçeler biraz sahipsiz gibi açıkta bırakılmıştı. Orayı gezen iki arkadaştan birisi her şeye elini uzatıyor, çalıyor, gasp ediyordu. Öbür arkadaşı da onu ikaz ediyordu. Bir düzen var. O kadar böyle hırsızlık yapma. Ortalıkta görünen insanlar sivil gibi görüyorsun. Polis yok gibi, asker yok gibi zannediyorsun. Ama aslında o sivil gördüğün bütün insanlar çoluk çocuğuyla hepsi memurdur. Her işini kaydederler senin. Yazarlar, çizerler. Bugün şu şehir içinde, şu pazarda gezerken hemen seni yakalayıp götürmüyorlar ama buradan çıkarken senin eline kelepçe vururlar, yakalarlar ve bu yaptığın, verdiğin zararların hesabını senden sorarlar diyordu. Evet, şu tabiatta hakikaten dikkat etsek, bütün varlıkların aslında sivil görünümlü birer asker, ilahi asker olduklarını biliriz. Yani içtiğimiz su bile faraza bizi Allah öldürmesi gerekse boğazımıza durur ve ne güzel yudumladığımız, bizi besleyen su bizim katilimiz olabilir. Yani bizi öldüren bir görevli haline dönüşebilir. Yani Allah'ın emriyle her şey birdenbire askere, memura dönüşebilir ve bizi yakalayabilir. Her şeyimiz kaydedilmektedir. Şimdi, yani şu gezdiğimiz tabiatta, efendim, özellikle gençler için, şimdilerde televizyonların, efendim, medyanın, CD'lerin vesairenin teşvik ettiği serbest ilişkiler açısından olaya bakarsak, burada benim azıcık istifadem ne zarar verebilir ki gibi düşüncelerin aslında ebedi hayatımıza çok zarar verecek ve bir gün bizden hesabı sorulacak işler olduğunu bilmemiz lazım. Yani görünüşte serbest gibi olmamız bizi aldatmasın. Her şeyin kaydı yapılıyor. Helal dairesi keyfe kafi iken harama meyletmek, bu sınırları bilememek, hayvanlar için belki bu mümkündür. Yani onlar sınırları bilemezler, kanun, kural bilemezler. Allah onları nasıl programladıysa öyle yaşıyorlar. Ama Allah insanlara bir akıl vermiş. Bakın her yerde bir kural var. Yolun sağından gideceksin. Yolu geniş gördün diye sol tarafından gidemezsin. Bir kuralı var. Değilse hem polis ceza verir hem de kaza yaparsın, ceza görürsün. Karşılığını görürsün. Efendim, Diğer bütün şeyde, memlekette işte biliyorsunuz, hiç kimse kimseyi öldüremez. Öyle çek tabancayı vur, efendim çek bıçağı öldür. Polisi var, kanunu var, nizamı var, mahkemesi var, hapishanesi var bu memleketin. Öyleyse ama her yerde polis gezmeli, her adamın başına dikilmeli, her yerde mahkeme bina, her bina mahkeme binası olsun, her mahkeme hapishane olsun, o da olmaz. Seni elbette bir gün yakalarlar. İşte o da dünyayı terk ettiğimiz bir şeydir, zamandır. Dünyayı terk ederken bize gel bakalım derler. Artık şu dünyada yaptıklarının bir hesabını ver. Buna göre hani Rabbimin de inşallah bize bir metanet vermesiyle harama kapımızı kapatmalıyız arkadaşlar. Harama adeta işte hocamızın da ifadesiyle fermuar çeker gibi çekmeli duygularımızı. Allah'ım inşallah senin de yardımınla ben büyük günahların hiçbirisine hayatta, dünyada dönüp bakmayacağım, girmeyeceğim. İnşallah helal dairesinde yaşayıp hayatımı lezzetle devam ettireceğim diye bir kararı verip ve bu kararla yaşayıp gidebilir insan. Ve bundan da hiç pişman olmaz. Evet, bir köyün muhtarsız olmadığı, bir iğnenin ustasız olmadığı, sahipsiz olmadığı gibi bir harfi bile yazan olmazsa, katip olmazsa yazılmadığı gibi bu gördüğümüz alem sahipsiz değildir, kanunsuz değildir. Gördüğümüz bu memlekette, bu dünyadaki her eserin bir ustası var, sahibi var. Her yazının bir sahibi var, evet, katibi var. Biz bunlara kulak vermeliyiz. Evet, şimdi arkadaşlar, ben buradan yine Haşr Risalesi'nde güzel bir, tatlı bir konuya geçeceğim. Bu konuyu ben ta lise 1'de okurken, öğrenciliğimde çok hoşuma gittiği için ezberlemiştim. Ezberlediğim konu bahar mevsimiyle ilgili. Haşr Risalesi'nin 6. suretin bir haşiyesi, bir dipnotu burası. Hatırınızda tutarsanız siz de bakabilirsiniz. 6. suretin efendim bir haşiyesi. Çok tatlı bir konu olduğu için ezberlemiştim. Ama dili biraz ağır. Ben size biraz tercüme ederek, Türkçeleştirerek okuyacağım burayı. Okumadan önce bir şey anlatacağım. Tam o sıralarda ben bu konuyu ezberlediğimde kompozisyon hocamız bize bir gün baharı tasvir eden bir yazı yazın dedi derste. Bu sizin işte sınav notunuz olacak, sınav notu vereceğim dedi. Herkes düşünüp yazıyor. Ben de hazır taze ezberlemişim. Ezberlediğim bu konuyu küçük bir girişte kendimden ekleyerek yazdım. Ve arkadaşlarıma dedim ki dersten sonra, sınavdan sonra, dedim gelecek ders kıyamet kopacak ama bakalım ne olacak. Arkadaşlarım da merak etti. Gerçekten hocamız edebiyattan, dilden anlayan, yaşlı ve Osmanlı divan edebiyatına gayet hakim, kitapların üzerinde kitap yazabilecek bir hocamızdı. Geldi, notlarımızı okuyoruz. Benim notuma gelince Muzaffer Ecevit kalk bakalım dedi. Kalktım. Sen mi yazdın o yazıyı dedi. Ben yazdım efendim dedim. Şimdi nereden yazdın dese hoca görmemiş o metni ki nereden yazdığımı tahmin etsin. Risale-i Nur'ları bilmiyor. Bana nereden yazdın diyemedi. Dedi onu sen yazmadın dedi. Ama nereden yazdığını da bilemiyorum dedi. Çık bakayım dedi, benim masama otur yeniden yaz, sen yazdınsa dedi. Ben de böyle kalktım rap rap yürüyerek gidiyorum. Dur dedi, gel geriye, sen anlaşılan onu yazacaksın dedi yeniden. Ama dedi ben şimdi anlayamadım bunu. Yani senin yaşında birisi böyle bir konuyu böyle bir güzellikte yazabilecek. Ben dedi sınıfa döndü. Çocuklar dedi merak ediyorsunuz şimdi arkadaşınız ne yazmış. Arkadaşınız öyle bir şey yazmış ki, divan edebiyatını şiirleriyle avucunuza alsanız, sıksanız, özü damladığı zaman dedi, işte bu arkadaşınızın yazdığı şey olur. O kadar güzel dedi. Divan edebiyatının en güzel örneği denebilir. Ama bir çocuk dedi, yani bunu nasıl yapabilir? Mümkün değil. Not verecek olsam, yıldızlı 10 versem yetmez. Hatta ona not vermek bana düşmez ki dedi. Böyle güzel ifade etti. Ama dedi, not da veremiyorum. Bana dedi, otur sana dedi. Ne sıfır verebiliyorum, ne not verebiliyorum dedi. Otur dedi, beni oturttu. Ve ben öyle notsuz kaldım o derste. İşte o konu, şimdi okuyacağım konudur. Ben özetleyeyim. Mesela nasıl şu zamanda askerlerin eğitim alanında veya savaş zamanında, hani askerlere derler ya, silah al, süngü tak, ve askerler hemen silahlarını alır, omuzlarına takar, efendim, süngülerini de geçirirler, silahları omuzlarında, yürümeye başladıkları zaman veya durdukları yerde diyelim, koca bir ordu tikenli bir meşeliğe benzer. Yani ağaçlar tikenlerini çıkarmış, öyle bir ormana benzer. Sonra bir başka yönden, her bir bayram gününde, bayramlarda bu resmi geçitler yapılıyor ya, hani milli bayramlarımızda, önden askerler yürür, arkasından efendim okullarımız, her birisi güzel renkli elbiseler giyerek, kimisi beyazlar giyer, kimisi allı, güllü giyer. Böyle 10, 20, 30 okul belki çeşit çeşit rengarenk elbiselerle geçit yaparlar. Hatta şöyle düşünebilirsiniz, sanki bu okullar yürüyen çiçek bahçeleridir. Şimdi dönelim bakalım tabiata. Tabiatta da bahar mevsiminde bütün ağaçlara şöyle bir emir gelir adeta, yüce yaratıcı tarafından. Tabiata denilir ki, ey bütün bitkiler ve ağaçlar, Allah'ın kün emrine uyarak kendi hayatınızı koruma savaşında, kendinizi savunmak için silahlarınızı ve donanımlarınızı, cihazatınızı takınız denildiği zaman, böyle bir ilahi emri aldıklarında, baharda yeryüzü bütünüyle o tikenli ağaçlar, bitkiler, küçük küçük tüylerinden tutun da iri tikenlerine kadar her biri süngülerini takar, adeta silahlanırlar ve o yürüyen orduya benzerler. Ve sonra yine düşünün, baharda yine ilahi bir emir, ey bütün bitkiler, resmi geçit için, yani bu şeyin önünden, bu spor sahalarının içerisinde yapılıyor genellikle bu yürüyüşler, burada devlet erkanının önünden geçmek için güzel elbiselerinizi giyiniz. Her okul kendini en güzel şekilde efendim süsleyerek yürüsün. Devletin onlara olan, onlara verdiği imkanları göstersin denildiği zaman, her okul güzel elbiselerle giyinerek, bezenerek, süslenerek çocuklar yürüyüş yaparlar. İşte onlar da o zaman çiçek açmış bahçelere benzerler. Demek ki tabiat böyle yürüyüş yapan okullara benziyor. Okullar tabiata, bahar mevsimine benziyor. Baharda her 15 gün diyelim ki bir çeşit bitkinin yürüyüş, merasimde yürüyüş zamanıdır. Önce papatyalar biliyorsunuz açarlar, bir yürüyüş yaparlar. Tarlalar bembeyaz olur ve onlar geçerler. Biz onları alkışlarız. Arkasından mor çiçekler açarlar. Onlar bir yürüyüş yaparlar, tarlalarımızdan geçerler. Arkasından diyelim kırmızı çiçekler açarlar, onlar yürüyüş yaparlar ve ağaçlar kendilerine takılan madalyaları, yani meyvelerini takarlar. Elmalar birer madalya gibi asılır. Mevsim mevsim yürüyüşler yapılır. Yani bahardan güz mevsimine kadar. Kavunlar, karpuzlar, ne bileyim, her şey böyle madalya gibi asılır bitkilerin göğüslerine ve böyle geçitler yapılır, bitirilir ve böyle bir resmi geçidi yapan, yaptıran bir sultanı ezeli vardır. Yani ezel ve ebedin sultanı Rabbimiz vardır. Onu biz bütün saltanatıyla tanırız, biliriz. Ya bu geçitler sonra ne olacak? Merasim bittikten sonra? Evet, kış mevsiminde ağaçların gerek çiçeklerini gerek yapraklarını terk ettikleri gibi insanlar da soyunurlar. Gerek bedenlerinden, elbiselerinden, mal varlıklarından, dünyalarından soyunarak ahiret evlerine, ahiret yurtlarına geçerler. Ve orası esas yurdumuzdur, esas kalacağımız ebedi alemdir.